խոնարհվեց խաչին։ Կայծակ Անդրեասի ձեռքերի մեջ սարսափից շունչը պահած քուրդը Հաջի Ֆերոյի մարդկանցից էր։ Ո՞վ էր Հաջի Ֆերոն։ Պտարխե անունով մերկ ու քաղցած մի քուրդ իր նման մի քանի քրդերի հետ բռնաշենից իջել էր մշոդաշտ։ Առաջին գյուղը, ուր ոտք էր դրել, Քոլոսիկն էր, որ հնում եղել էր կարմիր իրիցու տների խաշների մակաղատեղին։ Եկվորը նախ բնակություն էր հաստատել հայ շինականների գոմերի և ախորների մեջ, ապա Խասգյուղի բնակիչ Փարեղյան տոնապետի մոտ ջրաղացպան էր դարձել, իսկ իր ընկերները նույն վայրում վարձվել էին իբրև հովիվ և նախրորդ։ Անցել էր մի քանի տարի և ընդամենը մի այծի փոստով մշոդաշտ եկած Պտրխեն Քոլոսիկում հիմնադրել էր Բալակցի Աշիրեթի մեկ ճյուղը, դառնալով այդ ճյուղի առաջնորդը։ Հաջի Ֆարզը կամ Ֆերոն որդին էր Պտրխեի։ Հորմահից հետո Հաջի Ֆերոն Օսմանյան իշխանավորների պաշտպանությամբ արդեն տեր էր դարձել ամբողջ Քոլոսիկին և Խազգյուղի մեծ մասին, իրազդեցությունը տարածելով նաև այդ շրջանի Ալվարինջ, Շմլակ, Էրիշտեր, Մկրագոմ և Քրդագոմ գյուղերի վրա։ Խազգյուղի սահմանից հողեր գրավելով նաև Սևակ անունով աղբյուրի մոտ երկարկանի սպիտակ քյոշ էր շինել իր հարագի շինություններով, այդ վայրը վերածելով աշիրեթական թաղի։ Սեփականացնելով Քոլոսիկը, Հաջի Ֆերոն արգելել էր հայ գյուղացիներին իրենց խաշները այդ գյուղի արոտների և գոմերի մեջ պահել և անտառից ցախ բերել։ Քոլոսիկ լեռան աղբյուրներից 7 առու էր հոսում դեպի Խազգյուղի դաշտերը։ Հաջի Ֆերոն բռնագրավել էր այդ առուները, բնակիչներին թույլ չտալով օգտվելու ջրից։ Քոլոսիկի ձորի մեջ գյուղացիներն ունեին 7 ջրաղաց։ Բալակցի աշիրեթապետը հրդեհել էր դրանք և կողքին սեփական ջրաղացներ շինել իր համար։ Հաջի Ֆերոն սուլթանի և նրա վարիչների գործակալն էր մշոդաշտում։ Մշո ոստիկանապետի և կառավարչի հրահանգով նա Բալակցի զինված քրդերին ուղարկում էր այս կամային հայ շինականի տունը, որոնք տանտիրոջ հացը ուտելուց հետո ոտքի կանգնելով հրացանազարկ էին անում նրան և վերադառնում իրենց գյուղը։ Այդ ցեղապետի անմիջական թելադրությամբ սպանվել էին Սուրբ Աղբերիկի երկու վարդապետները՝ Ղազարի և Պետրոս, Ալվարինջի երկու գյուղապետները՝ Վահան և Սմբատ, և Խազգյուղի, Շմլակի և Մկրագոմի մի քանի հայտնի շինականներ։ Բավական էր, որ Հաջի Ֆերոն սուլթանի մարդկանց հայտնի դարձներ, թե այսինչ գյուղում ֆիդայիներ կան և իսկույն մուշից կամ բաղեշից զորք ու թնդանոթ էր շարժվում այդ գյուղի վրա։ Ֆերոն մի եղբայր ուներ՝ Ալի և երկու որդի՝ Հասան և Մահմուդ, իսկ ծառաները շատ էին և մեծ մասամբ դաժան։ Նույնիսկ նրա նախրապահներն էին հետապնդում հայ ֆիդայիներ։ Խազգյուղի և Քոլոսիկի երկրորդ հարստահարիչը և սուլթանական գործակալը Սլո Օնբաշին էր, սա հասնանցի քուրդ էր։ Մշո մեջ մի քանի տարի իշապանություն էր արել և առաջ էր քաշվել մեծ պաշտոնի։ Խազգյուղի միջով անցնում էր պետական խճուղին, գյուղում թղթակցական կայան կար, որ 12 ոստիկաներ էին աշխատում։ Մուշից եկողներն այդտեղ էին փոխում ձիերը և շարունակում ճանապարհը դեպի Բաղեշ։ Սլեման Օնբաշին այդ կայանի գլխավորն էր և ամենքը նրան Գորդոն էին կոչում։ Այդ երկուսը, Հաջի Ֆերոն և Սլեման Օնբաշին, իրենց ծառաների և ոստիկաների միջոցով լրտեսում էին ֆիդայիների երթևեկը։ Առանձնապես այդ ուղղությամբ երանդուն գործում էին Գորդոնի ոստիկան Պարտկած Ճաղոն, Համիդ Օնբաշին, Բոստանչի Շաքիրը, նախրորդ Իպոն և Գորդոնի ծառա Լալ Հասուն։ Մեր բերած փամփուշտը քարայրում թաքցնելու հաջորդ օրը Հաջի Ֆերոն եկավ Ալվարինջ Սարը իմանալու, թե ինչ եղավ իր ուղարկած լրտեսը։ Մենք, որ այդքան հեռավորությունից վտանգի ու փոթորիկների միջով մեր բերները բերել հասցրել էինք մարնիկ և փորսող տալով թաքցրել քարայրի մեջ, կհանդուշեինք միթե, որ Բալակցի այդ ավազակը հանդգներ մոտենալ մեր զինարանին։ Ահա թե ինչու համարձակ վճիռ եղավ ոչնչացնել նրան։ «Ինչու ես մեզ լրտեսում»։ Գորած կայծակ Անդրեասը կատաղի մի ցատկով գետնից փոկելով Հաջի Ֆերոին եւ օթում պահած ահռելի աչքերով նայելով նրան։ Ես լրտես չեմ, ես եկել եմ իմանալու թե ինչ եղավ մեր ղուլամը, որին ուղարկել էի ձեզանից աղ վերցնելու։ Աղի համար մուշ են գնում եւ ոչ թե մարնիկի անտառը։ Քո ծառան շունչը փչեց իմ ձեռքերի մեջ։ Ինչպես, սպանեցիք։ Ոչ, սարսափից մեռավ։ Օ՜, ինչ գազանային տեսք ունես, ես վախենում եմ քո աչքերից։ Դուք մեզ գազան դարձրիք։ Եվ այն միջոցին, երբ բալակցի հարստահարիչը սարսափից գրեթե մարում էր Անդրեասի բազուկների մեջ, եւ ես ու մշեցի Տիգրանը մեր դաշույները մերկացնելով պատրաստվում էին կարագացնելու հրեշի մահը, Տեր Քերոփը խաչը ձեռքին հեվի-հեվ հայտնվեց մեր առաջ։ Նրա հետ եկել էին նաև գյուղապետ Մուքոն եւ Թարխու երեցը։ «Մի անեք այդ բանը, Իսեր Քրիստոսի, աղաչում եմ ձեզ»,» գոչաց Տեր Քերոփը ծունկի իջնելով մեր առաջ։ «Տեր Քերոփ, դու Աստծո մարդ ես եւ մի խառնվիր մեր երկրային գործերին, մեր վճիռն արդարը, մեր գյուղացիները երկու անգամ ուզացել են այս ճորտատերին սպանել եւ դու ընդդիմացել ես, գոնե այս անգամ քո խաչը հեռու տար», ասաց մշեցի Տիգրանը։ «Մեր գյուղի կողմից խնդրում եմ ձեզ ազատ արձակել Հաջի Ֆերոին, նա բարի քուրդ է եւ Քրիստոսն ուզում է, որ այդպիսիներն ապրեն», խոսեց գյուղապետ Մուքոն։ Նույն խնդիրքով դիմեց Թարխու երեցը։ «Հանուն Քրիստոսի», գոչեց Տեր Քերոփը եւ խաչը պահեց մեր զենքերի վրա, ու մենք նահանջեցինք։ Սուրը խոնարհվեց խաչին։ «Գնա, Հաջի Ֆերո, այս անգամ էլ կյանքդ խնայվեց. գնա եւ քանի ապրում ես, հավիտյան պարտական մնա հայոց խաչին, նաեւ այս բարի քահանային ու բարի մարդկանց, որ քեզ կորզեցին մեր դաշույների տակից», ասաց կայծակ Անդրեասը եւ նրան օթից գետին իջեցնելով հեռանալու հրաման տվեց։